Circen hyn vandrar so stille og fram, hvor et marked var ute vis hunnike kom. De skjønneste egne hos henne jeg så, som bølgen så dype, som himlen så blå. Ser vel i bølgen og tenker ei litt, med blikket mot himmelen går ønskerne vidt. Og slumrer i øyet det søteste dikt. Og slumrer i øyet det søteste dikt. Tenker da ikke på engle og slikt? Hvem tenker da ikke på engle?